Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już piąta, pierwsza godzina naszego spotkania z nami. Jeszcze jedna przed nami do godziny szóstej. Coś mi świta w Trójce. Beata Wolska, Radek Nałęcz, zapraszamy. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Zacznijmy od prognozy pogody. Tylko na północy małe, lokalnie w centrum i na południowym zachodzie przelotne opady deszczu, a w Tatrach burze i suma opadów do 15 mm. Na termometrach od 20 stopni na północy, nawet do 30 na krańcach wschodnich Polski. Chłodniej w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej, około 18-19 stopni w ciągu dnia, a w centrum i na zachodzie od 24 do 26 stopni Celsjusza. Tak się właśnie będzie rozkładała będzie temperatury, tak się będą rozkładać na mapie naszego kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosnąć, co pozytywnie może wpłynąć na nasze samopoczucie i bardzo dobrze. 26 dzień sierpnia, poniedziałek, 239 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 127 dni i jest to poniedziałek ostatni wakacyjny, bo to też ostatni tydzień wakacji w takim odniesieniu, oczywiście dla szkół podstawowych i liceów. Studenci mają miesiąc więcej tego odpoczynku, no ale właściwie ostatnia prosta, więc będziemy pewnie też wracali do tematu wyprawek, no bo to jest coś, co jest na czasie. Obecnie powoli zapominamy o urlopie, chociaż są jeszcze tacy, którzy ten wyjazd planują na wrzesień, żeby trochę sobie ten czas wolny przedłużyć, ale generalnie no już zaczyna być odczuwalne takie pewnego rodzaju no, napięcie, presja związana z powrotem do szkoły. Adrianna, Aleksander, Ireneusz, Janna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra i Teresa dzisiaj świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od Trójki. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło. Lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat. Tak mijał czas i parę lat przybyło. Dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Jest inny. coś mi świta w sieci. 8 minut po piątej. Paweł Durow, twórca komunikatora Telegram, został aresztowany we Francji. Francuskie Biuro do Spraw Przeciwdziałania Krzywdzeniu Małoletnich zarzuca Durowowi współudział w takich przestępstwach jak oszustwa, przemoc narkotyków i cyberprzemoc. Chodzi o brak zdecydowanych działań, które miałyby powstrzymywać wykorzystanie aplikacji Telegram do popełniania przestępstw. Siedziba Telegrama znajduje się w Dubaju. Komunikator umożliwia przesyłanie zaszyfrowanych wiadomości. Jego twórcy, w tym Durow, twierdzą, że nigdy nie ujawniają danych na temat użytkowników aplikacji. Paweł Durow, Rosjanin z francuskim paszportem, został aresztowany w sobotę wieczorem na paryskim lotnisku. Przyleciał bezpośrednio z Azerbejdżanu. Francuskie media dziwią się, że Durow, który wiedział o możliwości zatrzymania, pojawił się we Francji, której do tej pory raczej unikał, podróżując m.in. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, byłych krajów byłego ZSRR czy państw Ameryki Południowej. O tym na polskieradio24.pl nieco więcej. Tak samo jak o tym, że Polacy kupują mieszkania za granicą. Jedną z przyczyn jest lęk przed wojną. Wysokie ceny nieruchomości skłoniły część Polaków do kupowania mieszkań poza granicami naszego kraju. Zresztą w niektórych krajach Europy Zachodniej, takich jak Włochy czy Hiszpania, ceny mieszkań są zdecydowanie niższe niż w Polsce. Roch Zygmunt, rzeczoznawca majątkowy i założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, zwrócił uwagę na antenie Polskiego Radia 24, że nie jest to jedyna przyczyna tej tendencji. No i można zarówno posłuchać, jak i przeczytać więcej na ten temat. polskieradio24.pl. Polecamy oczywiście łamy portalu, tak samo jak polecamy naszą trójkową stronę, gdzie można zagłosować. Pierwsza trójka, lista przebojów. W każdy piątek słyszymy się z Piotrem Mecem, który prowadzi ten program. Barnim błąkam się jeszcze do niedawna, był na miejscu pierwszym, w ostatnim notowaniu spadł na miejsce czwarte, bo na pierwszym Nick Cave and the Bad Seeds, Long Dark Night. No to teraz Barnim. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Thank you. troubles and doubts. Given me everything inside and out. And love's strange, so real and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Wracamy do kalendarium, kalendarium historyczne, ale z, no właściwie naciskiem na muzykę. Tak to zwykle jest po godzinie 5. 17 minut po 5 dokładnie, coś mi świta w Trójce. Zaczynamy od 26 sierpnia roku 1938. Wtedy urodził się Jet Black, czyli współzałożyciel i perkusista zespołu The Stranglers. Zmarł 6 grudnia 2022 roku w wieku 84 lat. W 1941 roku 26 sierpnia przyszedł na świat Chris Curtis, czyli perkusista i wokalista formacji The Searchers. W latach 1960-66 założył zespół Roundabout, który następnie zamienił nazwę na Deep Purple, lecz bez udziału Curtisa zmarł 18 lutego 2005 roku w wieku 63 lat. No to w ramach załącznika muzycznego Deep Purple już teraz Perfect Strangers w Trójce, 18 minut po 5. Remember my name. Deep Purple Trójce w ramach kalendarium muzycznego 22 minuty po piątej. 26 sierpnia w 1943 roku urodził się Tadeusz Nalepa, założyciel, wokalista i gitarzysta w zespole Blackout, istniejącym od sierpnia 65 do końca 1967 roku. Następnie w zespole Breakout nagrywał także albumy pod swoim własnym nazwiskiem. Zmarł 4 marca 2007 roku w wieku 63 lat. Przed nami Breakout i Rzeka Dzieciństwa. 23 minuty po piątej.

taka lekcja muzycznej historii Music Evolution, czyli Buckshot La Funk, czyli połączenie jazzu z rapem, do tego też jeszcze elementy rocka i R&B, no bo na tym polegały eksperymenty tego właśnie projektu, którego założycielem był Brentford Marsalis, który świętuje swoje urodziny. Saksofonista i kompozytor jazzowy, jeden z wielu braci Marsalisów, jest najstarszym z 6 braci, z których 4 są po prostu muzykami jazzowymi, podobnie zresztą jak Ellis Marsalis, czyli ojciec. Muzyczną karierę rozpoczął na początku lat 80. W latach 82-85 grał w zespole swojego brata Wintona Marsalisa, potem jako członek zespołu akompaniującego Stingowi. Uczestniczył również w trasach koncertowych Milesa Davisa, a w 86 roku założył własną grupę. No i fajnie było zagrać w ramach kalendarium jedną z tych kompozycji, Buckshot La Funk. Jest jeszcze jedna, przynajmniej jedna, Another Day, równie dobra. 26 sierpnia w 1966 roku urodziła się Shirley Manson, czyli wokalistka grupy Garbage, a 26 sierpnia w 1968 miała miejsce premiera piosenki Beatlesów Hey Jude, napisanej przez Paula McCartneya. Utwór trwa 7 minut i 10 sekund, więc zagramy go w całości. Singiel, który sprzedał się w nakładzie 10 milionów egzemplarzy na całym świecie i właściwie zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, zyskał ogromną popularność. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. To The Beatles i Hey Jude. No i proszę się przyznać, kto sobie nie nucił, kto zrobił głośniej, można jak najbardziej. W czasie na przykład podróży do pracy, bo to też taka godzina za 20 minut szósta, coś mi świta w Trójce i kalendarium muzyczne. 26 sierpnia w 1969 roku urodził się Tomasz Lipnicki, czyli Lipa, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Członek zespołów She, Skywalker, Illusion, ale też Lipali, Acid Drinkers. I mamy jeszcze jedną datę. 26 sierpnia w 1982 roku zmarł Adam Kretschmar, czyli poeta, satyryk, autor słuchowisk radiowych i twórca kabaretowy, który urodził się 17 czerwca w 1944 roku, czyli zmarł bardzo młodo, w wieku zaledwie 38 lat, a współtworzył wspólnie z Jackiem Janczarskim i Jerzym Markuszewskim ITR, czyli ilustrowany tygodnik rozrywkowy nadawany w pierwszej połowie lat 70. XX wieku w programie trzecim Polskiego Radia. Wraz z Jonaszem Koftą i Janem Pietrzakiem prowadził kabaret pod egidą. Wspominamy dzisiaj Adama Kretschmara w ramach kalendarium muzycznego. Sztywny Palas i już teraz Wieża Radości, Wieża Samotności w Trójce. Na krótko przed godziną szóstą, 18 minut do szóstej zostało. Coś mi świta w Trójce. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. zamiesza mi we łbie. Każda nowa twarz powoduje stres. Czy o artystki też mam martwić się? Poznać mnie. Jak to jest? Zaraz kończy się ten okres zen, w którym myślisz o tym, jak ja czuję się. Nie mam wyrzutów, zawsze tak jest. W głowie mam Zbyszek wspomniał, że ze sprawą Deep Purple, tak się domyślam, jego sąsiedzi wstali chyba szybciej. No to cieszę się, że mogliśmy jakoś brać udział w tej pobudce w ramach programu Coś mi świta i w ramach kalendarium oczywiście, które także jutro między 4 a 6 w Coś mi świta się pojawi. Dzisiaj przypominamy zachmurzenie umiarkowane i duże. W Tatrach burze i tam suma opadów do 15 mm. Na termometrach od 20 stopni na północy, 24-26 w centrum i na zachodzie, do 30 na krańcach wschodnich Polski. Zresztą do prognozy pogody jeszcze po godzinie 6 zapraszamy do Trójki. Wrócimy. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa i też Święto Brokatu, ale skupimy się w porannym, zapraszamy do Trójki na tym pierwszym święcie. Międzynarodowy Dzień Psa, o tym między innymi po godzinie 6 w audycji porannej u Roberta Grzędowskiego. Zapraszamy oczywiście. Poranek to też taki czas, gdzie sporo poświęcamy uwagi naszym zwierzakom, więc mam nadzieję, że będziemy towarzyszyć Państwu również w czasie tych porannych spacerów właśnie z czworonogami, najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Dziękujemy za dziś. Beata Wolska program zrealizowała, Radek Nałęcz towarzyszył Państwu głosowo. Te 2 godziny to oczywiście przyjemność. Słyszymy się jutro po godzinie 4. Anita Lipnicka, Amsterdam, to przed nami. Dobrego dnia życzymy i dziękujemy. Zanim ulaśnie świt, nim się skończy noc, zblędną światła miast, wino straci moc, nim wysetnie z nóg chłodny podmuch dnia, serpentyny tro. Nie poznaje nas. jakby ci.